Songs i Kasia Stankiewicz. Transmisja wieczornego koncertu o 19 na antenie Jedynki. Partnerem Lata z Radiem jest Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 lipca, minęła 7. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Konwencja wyborcza PiS odbędzie się na przełomie sierpnia i września, poinformował o tym lider ugrupowania. Sejm odrzucił weto Senatu w sprawie ustawy o komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. W serwisie też o nie najlepszych wieściach dla Putina. Wkrótce ukraińska armia otrzyma Abramsy. Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się pod koniec sierpnia lub na początku września, powiedział w Polskim Radiu prezes partii Jarosław Kaczyński. Wicepremier podkreślił, że nie będzie ona ostatnią w tej kampanii. Lider PiS mówił też o kończącej się już pracy nad programem ugrupowania. Czegoś, co jak nam się wydaje jest zwarte i odnosi się właściwie do wszystkich dziedzin życia. Teraz nie mam upoważnienia do tego, żeby powiedzieć, kto pisze to bezpośrednio. Bardzo sprawny człowiek, świetny prawnik, ale także z doskonałym piórem. Natomiast jeżeli chodzi o autorstwo merytoryczne, no tutaj autorów jest naprawdę bardzo wielu. To jest praca zbiorowa, ale praca oparta także na naszym kontakcie ze społeczeństwem. Jarosław Kaczyński dodał, że podczas spotkań z Polakami mówią nie tylko politycy, ale przede wszystkim mieszkańcy opowiadający o swoich problemach. Sejm odrzucił weto Senatu do projektu nowelizacji ustawy o powołaniu Komisji do Zbadania Rosyjskich Wpływów na Bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Sprawozdanie z prac nad ustawą przedstawił poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Hreniak. Po raz kolejny opozycja w głosowaniu podczas Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji pokazała, że nie jest zainteresowana tym, żeby Polacy poznali nazwiska osób tych, którzy sprzyjali rosyjskim interesom. Projekt nowelizacji trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy. Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej. Zwiększono wydatki państwa do 693,5 miliarda złotych. Dochody mają osiągnąć poziom 601 miliardów 400 milionów, a deficyt został ustalony na maksymalnie 92 miliardy. Wśród nowych wydatków jest przekazanie samorządom dodatkowo ponad 14 miliardów złotych na uzupełnienie tzw. subwencji ogólnej. 6 milionów ton śmieci sprowadził do Polski rząd PO-PSL, powiedziała w Sejmie minister klimatu i środowiska. 10 lat temu ówczesne władze zaprosiły cały świat, by przywoził odpady do naszego kraju, stwierdziła Anna Moskwa. Jak przypomniała, punkty zbiórki odpadów zostały wówczas wyłączone z przedsięwzięć, które mogą oddziaływać na środowisko. Co może bardziej oddziaływać na środowisko, jeżeli nie wysypisko śmieci? Tym samym wysłaliście zaproszenie do przywożenia śmieci do całego świata. Dowiedziała się o tym Wenezuela, dowiedział się o tym San Salvador, dowiedziały się o tym Niemcy. Dowiedziały się o tym Włochy. Ta wiadomość rozeszła się po całym świecie i wszystkie państwa rozpoczęły przywożenie śmieci do Polski. Anna Moskwa dodała, że na ochronę środowiska rząd PiS przeznaczył 40 miliardów złotych. Już wkrótce o sile bojowej Abramsów mogą się przekonać rosyjscy agresorzy. O przekazaniu ukraińskiej armii tych czołgów w ciągu kilku najbliższych tygodni pisze portal Politico, powołując się na źródła w Pentagonie. Przekazanie ponad 30 czołgów Abrams zapowiedział w styczniu Joe Biden. Według Politico będzie to starsza wersja Abramsów M1A1. W sierpniu maszyny mają pojechać do renowacji w Niemczech, by we wrześniu trafić na pole bitwy na Ukrainie. Jak zaznaczył ukraiński ekspert do spraw wojskowości Petro Czernyk, jest to sprzęt, który na pewno przyda się na froncie. To bardzo dobra maszyna, ma bardzo mocny pancerz, unikalny system prowadzenia ognia. Jedynym mankamentem jest to, że potrzebuje dużo paliwa, ale do plusów. Doliczyć też trzeba system ochrony przed minami. W maju około 400 ukraińskich żołnierzy rozpoczęło w Niemczech szkolenia obsługi czołgów Abrams. Ukraińcy prowadzą ofensywę głównie na południu kraju. Tam muszą pokonywać m.in. rosyjski system zapór minowych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec informacja dla tych, którzy na wakacje albo na weekend pojechali w Tatry. Sobota i niedziela będą tam deszczowe i burzowe, przez co warunki do pieszych wędrówek mogą być trudne. Pogoda w samym Zakopanem pokazuje, czego można się spodziewać na szlakach, mówi Jan Gąsienica-Rój, dyżurny ratownik TOPR. No jak w Zakopanem deszcz, to i w Tatrach deszcz. Generalnie ten weekend nie zapowiada się jakoś fantastycznie. Ma być burzowo, mają być codziennie opady. W górach nareszcie nastało lato, bo zeszły tydzień to jeszcze było ochłodzenie, wysoko tam w górach. górnych partiach, zupełnie w górnych partiach szczytowych, powyżej 2-300 spadł śnieg, ale już to zeszło, już te temperatury są wyższe, no ale pogoda jest kapryśna i taka w kratkę. No, nie będzie to taki weekend, jakiego byśmy sobie życzyli. Ratownicy Topry apelują do turystów o rozsądek i rozwagę. Przy zwiastunach nadciągającej burzy trzeba jak najszybciej, ale z bezpieczną prędkością zejść niżej, aby uniknąć nawałnicy w strefie wysokogórskiej, gdzie ryzyko porażenia piorunem jest największe. Warto też jak najwcześniej wychodzić na szlaki, aby po południu, gdy najczęściej w górach zdarzają się burze, być już po wycieczce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz sport, w studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ruch Chorzów z pierwszym zwycięstwem po powrocie do piłkarskiej ekstraklasy. Na otwarcie drugiej kolejki tych rozgrywek Ruch wygrał wczoraj 2-0 z ŁKS-em. Bramki zdobyli Kacper Michalski i Tomasz Swędrowski. Zespół z Łodzi kończył mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Michała Mokrzyckiego. To był pierwszy mecz drugiej kolejki. Dziś zagrają Warta Poznań z Górnikiem Zabrze, Jagiellonia Białystok z Puszczą Niepołomice, a Śląsk Wrocław z Zagłębiem Lubin. Za to w Gorzowie Wielkopolskim trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski. Wczoraj rozdano kilka kompletów medali, między innymi w rzucie młotem. Swój 10. w karierze tytuł mistrzyni Polski wywalczyła w rywalizacji pani Anita Włodarczyk. Wśród mężczyzn triumfował po raz 5. w karierze Wojciech Nowicki. Zwycięstwo zapewnił mu rzut na odległość 79 metrów i 96 centymetrów. Można powiedzieć tak, no gdzieś tam może jest to kręcenie głową, bo wiadomo, głowa chciałaby i wierzyłem jakoś, że jeszcze tą 80 uda się złamać, no ale się nie udało. Ale też jestem, mówię, na ciężkim treningu, więc bardzo cieszę, że jest ta taka stabilizacja właśnie i równe rzucanie na danym poziomie. Mam nadzieję, że za 3 tygodnie, jak już zacznę odpoczywać, schodzić z treningu, będzie tego treningu mniej, no to przyjdzie ta szybkość, świeżość, dynamika i będzie to wyglądało lepiej. A mowa tutaj przede wszystkim o Mistrzostwach Świata, one w drugiej połowie sierpnia w Budapeszcie. Dziś ostatni dzień rywalizacji w Mistrzostwach Polski w Gorzowie Wielkopolskim. Za to rozpoczyna się dziś 80. jubileuszowy Tour de Pologne. Pierwszy etap, start i metę będzie miał w Poznaniu. Na starcie 17 Polaków, między innymi gwiazdy Rafał Majka i Michał Kwiatkowski. Słuchamy Michała Kwiatkowskiego. Mam nadzieję, że będę w dobrej formie. Rafał też pokazywał w Tour de France, że jest w świetnej formie, więc mam nadzieję, że zapewnimy swego rodzaju spektakl dla polskich kibiców, chociaż na pewno niczego nie możemy obiecać. Dziś start i meta w Poznaniu, a etap jest płaski, więc brylować będą pewnie sprinterzy. Później na kolejnych etapach no, mają już do głosu dojść górale, a meta całego wyścigu w najbliższy piątek w Krakowie. Dzisiaj najwięcej rozpogodzeń na Suwalszczyźnie. Poza tym w całym kraju przelotny deszcz oraz miejscami burze. Na Kujawach możliwy także grad. Temperatura maksymalna od 23-24 stopni na północy, około 25 w centrum i na wschodzie, do 28 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. And breakfast. A my za sprawą naszego gościa przeniesiemy się do krainy, gdzie owiec jest prawie 2 razy więcej niż ludzi. Baranina jest sprowadzana z Nowej Zelandii i Islandii. Na archipelagu jedyne drzewa, jakie zobaczymy, są sztucznie nasadzone i ciężko im przetrwać walkę z trudnym klimatem. O życiu farerczyków i o ich święcie opowie za moment nasz gość, Polka mieszkająca na Wyspach Owczych. Bed and Breakfast w Trójce. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Kate Bush obchodzi swoje 65. urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa niespodzianki i usłyszymy wywiad z 22 czerwca zeszłego roku, którego artystka udzieliła Emmie Barnett w audycji Woman's Hour w BBC Radio. Artystka odnosi się w nim do utworu Running Up the Hill, który dzięki serialowi Stranger Things podbił kolejne serca kolejnych pokoleń młodych słuchaczy. Kate Bush bardzo rzadko udziela wywiadów. Jeżeli już się na to decyduje, oznacza to, że jest ku temu wyjątkowa okazja. W spotkaniach trzeciego stopnia nie zabraknie anegdot związanych z początkami twórczości Kate Bush oraz z jej opowieści o jej niezwykłej miłości do twórczości Davida Bowiego. I to spotkanie poprowadzą dla Państwa Justyna Grabasz i Mateusz Tomaszuk. A my słuchamy Kate Bush. przed nami, proszę Państwa, wielkie kolarskie emocje. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Co się będzie działo? O tym wszystkim opowiedzą Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Dzień dobry. Witamy o poranku. No i po tym, co się działo wczoraj z pogodą w Poznaniu, to dzisiaj jesteśmy trochę spokojniejsi, bo obudziło nas piękne słoneczko. Zatem zapowiada się naprawdę ultra ciekawe ściganie. Dzień dobry, no ale że dzisiaj ściganie, to jeszcze wczoraj prezentacja. Darek tutaj powiedział o tej pogodzie i o tym deszczu, który pojawił się nad Wielkopolską, ale na szczęście prezentacja wyjątkowa, jak to zwykle kolarska prezentacja, kolorowa. Panowie przyjechali, panowie pokazali się publiczności, no ale dzisiaj już będą na starcie. Będą na starcie, ale jeszcze powiem o tych samochodach z Automobil Klubu Wielkopolski, bo to wszystko dzisiaj zmierza w stronę oczywiście toru Poznań, gdzie będzie zlokalizowana meta. Mniej więcej 16:30 zawodnicy mają wpadać i przecinać kreskę, no ale to wszystko będziemy uszczegóławiać jeszcze w ciągu dnia, bo trudno dokładnie przewidzieć, o której peleton, rozpędzony peleton, bardzo szybko dzisiaj jadący po nizinach Wielkopolski dojedzie do mety. Gwiazdy na starcie tegorocznego wyścigu, już nie będę wspominać tych gwiazd peletonu spoza Polski, bo będą nasze polskie gwiazdy, zwycięzcy Touru Rafał Majka i Michał Kwiatkowski. Moja historia pokazuje, że nie zawsze tak było, że jestem gotowy po Tour de France do Tour de Pologne, bo mam też przykre doświadczenia, natomiast no przez tyle lat jakby starałem się wypracować jakiś schemat tego, żeby faktycznie być gotowym, bo to nie chodzi tylko o Tour de Pologne, ale często Tour de France jest połączone z Igrzyskami Olimpijskimi, tak jak to miało miejsce w Tokio, prawda? I jest wiele innych startów, które no trzeba często po prostu mieć jakby wypracowany ten schemat, jak być dobrym tydzień po Tour de France, czy tydzień po wielkim turze. I mam nadzieję, że teraz też wyjechałem z tego turu w dobrej formie. Wystarczająco, mam nadzieję, wypocząłem i będę gotowy, żeby walczyć tutaj na mistrzostwach świata, bo wiadomo, że to jest wielka motywacja, żeby wygrać tutaj w Polsce, zarówno być też gotowym na mistrzostwa świata w Glasgow. Natomiast to też gdzieś tam z tyłu głowy są zawsze myśli o tym, że 2024 wyścig skończy się w Nice i Tour de Francji, będzie być gotowym na igrzyska w Paryżu, więc to jest zawsze jakieś tam zbieranie doświadczeń i mam nadzieję, że no mówię, te zbieranie doświadczeń też pozwoliło mi, że mam jakąś tam receptę czy schemat, który pozwala mi walczyć na tych wyścigach po turze. Plany bogate Michała Kwiatkowskiego, ale także Rafała Majki, który też jechał w Tour de France, był bardzo mocnym pomocnikiem swojego lidera i to tylko wskazuje na to, że naprawdę tutaj będzie mocna walka. A teraz chcielibyśmy Państwa zaprosić na krótką podróż przez dzisiejszy etap z Poznania do Poznania z targów międzynarodowych na tor samochodowy Poznań, a poprowadzi nas przez tę trasę Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne. I później rozgrywamy pierwszą premię lotną Lotto w Suchym Lesie. Również w Suchym Lesie zostanie rozegrana jedyna na tym etapie premia górska PZU trzeciej kategorii. To głównie po to, żeby kolarz, który to wygra, założył koszulkę i jechał w koszulce najlepszego góra do następnego etapu. Dalej jadąc przejeżdżamy do Pobiedzisk i tutaj premia specjalna. 95 lat Tour de Pologne Sudal. No jest to taka wyjątkowa premia, bo chcemy uczcić właśnie urodziny, 95. urodziny Tour de Pologne. Stamtąd wyjeżdżamy do Kostrzyna i następna lotna premia Lotto, którą będą kolarze mieli do zegrania w Kostrzynie. Następnie wpadamy do Środy Wielkopolskiej. Tutaj też premia specjalna, która będzie rozegrana, gdzie kolarze będą mogli zdobyć dobre nagrody. Następnie przez Kórnik, Komorniki wjeżdżamy do Poznania i w Poznaniu finiszujemy w pięknym miejscu, ponieważ na torze Automobil Klubu, który obchodzi swoje stulecie, takie będziemy oglądali prawie jak kolarze będą finiszowali jak Formuła 1, także etap bardzo ciekawy, bardzo dynamiczny. To był Czesław Lang, oczywiście zwycięzca z 1981 tego wyścigu, a od 30 lat organizuje ten 95-letni wyścig. No to ja jeszcze tylko dodam, że dzisiejszy etap startuje o godzinie 12, oczywiście relacje na antenie Trójki. Zapraszamy. Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Oczywiście, proszę Państwa, Poznań, miasto doznań. Dzisiaj emocje kolarskie związane z wyścigiem. Tak jak powiedzieli panowie, oczywiście relacje na bieżąco na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Na zegarze 23,5 minuty po godzinie 7. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Polskiego Radia. Give you my heart. 29 minut pozostało do godziny 8. Fajny film. Po Złoto to jedna z premier kinowych ostatniego tygodnia. Złożony w dużej części z unikatowych materiałów archiwalnych, pełnometrażowy dokument opowiada historię życia legendarnego polskiego lekkoatlety Władysława Kozakiewicza. Z autorem filmu Ksawerem Szczepanikiem rozmawia Ryszard Jaźwiński. Tak się składa, że jutro przypada dosyć istotna rocznica związana z twoim filmem, a przede wszystkim z bohaterem tego filmu. 30 lipca 1980 roku Władysław Kozakiewicz wyskakał w skoku o tyczce złoty medal olimpijski na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie i jednocześnie pobił rekord świata. Ale tego dnia wydarzyło się coś jeszcze. No właśnie. Na tamtym turnieju również pokazał swój słynny gest nieprzychylnej mu publiczności sowieckiej i ten gest... Ten słynny gest Kozakiewicza, którego nie będziemy tutaj opisywać i demonstrować, ale myślę, że i nawet jak nie wszyscy, to większość osób wie, o co chodzi. Tak myślę i ten gest, można powiedzieć, do pewnego stopnia zmienił jego życie. No i o tym opowiadasz w swoim dokumencie. Tak jest. Ten istotny moment pojawia się w połowie tego filmu i od tego momentu, no właśnie, życie Władysława Kozakiewicza wywraca się do góry nogami. Jest uznany za bohatera narodowego przez Polaków i staje się takim ówczesnym celebrytą. Co ciebie skłoniło właśnie do sięgnięcia po tę historię? No ja dostrzegłem w losie Władysława Kozakiewicza taką ikaryjską, górnolotnie rzecz ujmując, opowieść o zwyczajnym chłopaku z Gdyni, który niesie po szczeblach sportowej kariery po największe trofeum, jakim jest olimpijskie złoto. To było jego życiowe marzenie. I próbuję się w tym filmie również przyjrzeć temu, co z takiego lotu wynika, jakie są konsekwencje takiego wielkiego osiągnięcia. Czy natrafiłeś na jakieś trudności natury artystycznej przy realizacji tego filmu? Owszem, początkowym zamysłem było to, żeby zrobić ten film w całości na archiwaliach lub w dużym stopniu na archiwaliach i poszukiwanie ich zarówno w Polsce, jak i w różnych telewizjach w Europie było dość trudne, wymagało od nas sporego nakładu czasu, finansów i również takiego, prawda, proszenia o... No i szczęścia, żeby trafić na coś. Szczęście nam sprzyjało. W filmie pojawia się wiele interesujących, nieznanych szerzej materiałów, także relacja z turnieju olimpijskiego, w którym Władek zdobywa złoty medal, to jest jakby tylko wstęp do tego, co tam jeszcze można zobaczyć. Tak się też składa, co nieoczywiste w wypadku filmu dokumentalnego, że po złoto możemy od niedawna oglądać na dużym ekranie. Bardzo się z tego cieszę. Już jutro, w piątek, w kinie Luna o godzinie 20:30 będzie miał miejsce taki pokaz, na którym... Specjalny, tak? Pokaz, możemy go nazwać specjalnym, po którym będzie okazja spotkać się z twórcami tego filmu, a więc ze mną, z producentem Darkiem Dikti. Zapraszamy również montażystę Ziemowita Jaworskiego, który miał duży wkład w ten ostateczny wygląd filmu. Wierzę, że publiczność dopisze i będziemy mogli trochę na ten temat porozmawiać, bo historia jest nadal bardzo aktualna, uważam. To właśnie pokaz związany z tą wspomnianą na wstępie rocznicą, ale poza tym filmy po złoto można też oglądać pewnie przede wszystkim w kinach studyjnych w całej Polsce. Tak jest. W kinach studyjnych w różnych miastach w Polsce. Chyba najlepiej by było, gdyby on właśnie w tych różnych nadmorskich miejscowościach miał swoje pokazy. Na to nadal czekamy. Z Ksawerym Szczepanikiem, reżyserem dokumentu Po złoto, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A my za moment o zmianach i o tym, jak będzie w przyszłości wyglądał Twitter i w czym istotnie będzie po prostu ta aplikacja. Ma być wielofunkcyjna i jednocześnie ma się stać komunikatorem. Podobnie jak chiński WeChat, o którym porozmawiam z naszym gościem za kilka minut. Dzisiaj w Stanach Święto Lasagne, każdy ma swoją wersję tego dania. Łatwo tutaj wprowadzić wariacje, chociaż włoskie gospodynie się oburzają, kiedy zmieniamy tradycyjne receptury. Ja pytałem o Państwa specjalności. Bardzo dawno temu zaprosiłem swojego anioła. Chciałem błysnąć jako Ludwik, który zna się na rondlach, i zaproponowałem omlet. Zrobiłem ten omlet super, hiper, przynoszę do stołu, a mój anioł tak patrzy na to, mówi, co to jest? Jakaś jajecznica pomieszana z sadzonym jajkiem? Ja mówię, nie, to jest omlet. Poszła do kuchni, wyrzuciła to do kosza, popatrzyła w mojej lodówce, na szczęście nie była tam jeszcze tylko żarówka, bo coś jeszcze. No i zrobiła ten omlet. Panowie, wtedy się od razu oświadczyłem. Czyli ja ci pokażę, jakie jest państwa danie popisowe. Dwie dwójki i siedem trójek. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze, chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Twitter ma się stać super aplikacją na wzór chińskiego WeChata, który jest najpopularniejszym komunikatorem na świecie. To jest chiński produkt. Naszym gościem jest Jakub Smolak, Polak, który przez 8 lat mieszkał w Chinach. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry. To może zacznijmy od tego, czym jest WeChat. My na razie mamy doświadczenia, jeśli chodzi o rozmaite komunikatory. Ten chiński jest odmienny od tego, co my znamy. Tak, zdecydowanie. Ja też szczerze przyznam, że dla mnie to był na początku szok, żeby nauczyć się korzystać z tego komunikatora, bo jeszcze przed przyjazdem do Chin, przed wylotem z Polski, używałem go głównie jako takiego komunikatora po prostu tylko i wyłącznie do komunikacji z przyszłym pracodawcą, z ludźmi, którzy byli tam na miejscu, a dopiero po przyjeździe do Chin okazało się, że to urządzenie ma znacznie więcej funkcji w sobie, niż mogłoby się wydawać. I też na przestrzeni tych wielu lat, które mieszkałem w Chinach, bo aż 8, co się może wydawać dużo i niedużo, ale też miałem okazję zaobserwować po prostu, jak on się zmieniał i z prostego komunikatora z czasem dochodziły nowe funkcje, to rosło, rozrastało się i stało się właśnie tą słynną superaplikacją, którą być może wkrótce stanie się Twitter. To jakie ma funkcje WeChat? Oprócz tego, że możemy ze sobą pewnie porozmawiać, ale są też inne. Tak, możemy porozmawiać, możemy dzwonić, połączenia wideo, głosowe, możemy tworzyć grupy. Też pojawił się cała odnoga, która jest swojego rodzaju tym, co znamy z YouTube'a czy Instagrama, czyli te Reelsy, krótkie filmiki. Trochę też taki TikTok, czyli po prostu też mamy do tego dostęp. Przez WeChata, co jest chyba najważniejsze, możemy też płacić i zapłacimy praktycznie za wszystko. Od zakupów w jakimś dużym supermarkecie uznanej firmy do po prostu prostych zakupów na targu, gdzie kupujemy od pani jedną marchewkę i najprawdopodobniej ta pani tę marchewkę sama wyhodowała i teraz chce ją sprzedać i możemy zapłacić jej WeChatem. Wszystko odbywa się za pośrednictwem QR kodów, które są dostępne wszędzie. Kuba, jaki jest status innych komunikatorów w Chinach? Rozumiem, że chodzi o to, żeby z WeChata korzystało jak najwięcej osób, w związku z tym dodawane są nowe funkcje. A jeśli chodzi o te komunikatory, które my znamy, one są równie popularne? Te komunikatory, które my znamy, one bardziej są, pełnią rolę takiej ciekawostki. Może, żeby gdzieś wyjść poza ten schemat, zobaczyć coś więcej. Ewentualnie mogą być przydatne, jeżeli chcemy się właśnie skontaktować z obcokrajowcami. Nie wiem, czy to w celu pozyskiwania nowych klientów dla swojego biznesu, czy po prostu nawiązania jakichś znajomości międzynarodowych. Jednak w Chinach jest WeChat i tylko WeChat. Naprawdę rzadko się spotyka, żeby ktokolwiek korzystał, a nawet czasami wiedział o tych naszych social mediach, które my znamy, bo to też przeciętny obywatel nie ma do tego wglądu, bo wiemy, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o te zachodnie portale, że one są w dużej mierze poblokowane, pobanowane, więc do tego po prostu nie mam łatwego i bezpośredniego dostępu. No i jest, WeChat króluje. W sumie nie skończyłem opowiadać jeszcze o tych wszystkich możliwościach, bo tego jest tak naprawdę nieskończona ilość. Tam są też gry. Tam każdy przedsiębiorca, nawet lokalny, może założyć swoją stronę i mieć bezpośredni, szybki kontakt z odbiorcą, z klientem. Idziemy do siłowni, żeby wejść na siłownię, używamy WeChata, skanujemy się WeChatem. Wszystkie sklepy, które mają jakieś oferty dla swoich klientów, też wszystko dzieje się przez WeChat. WeChatem załatwiamy sprawy związane z płaceniem rachunków, często z bankowością, możemy wyrobić przelewy automatycznie przez tą platformę, więc naprawdę tych możliwości jest tutaj dużo i to jest niesamowita wygoda, że w jednej aplikacji możemy zrobić praktycznie wszystko. Ja sam doświadczyłem tego po powrocie do Polski, gdy zaczynałem instalować te wszystkie aplikacje, które mam teraz u siebie na telefonie, bo po prostu przez te pierwsze tygodnie to były potrzebne aplikacje do tego. Chiny przyzwyczaiły mnie do tego, że wszystko jest w WeChacie. Czy chcę kupić bilety, czy zamówić taksówkę, czy zapłacić za cokolwiek, wszystko jest w WeChacie i wystarczy ta jedna aplikacja, żeby po prostu z niej korzystać. I co ciekawe, WeChat odegrał również bardzo dużą rolę w trakcie pandemii, bo to właśnie przez WeChata odbywała się kontrola tego wszystkiego, czyli po prostu skanowanie QR kodów, potwierdzając to, że jesteśmy zaszczepieni, jasne, Kuba, że możemy w danym... Jeszcze chciałem na koniec jeden wątek, bo jest bardzo popularny. Dodawane są kolejne segmenty. Możemy załatwić, tak jak mówisz, mnóstwo spraw za pomocą WeChata. Co kryje się za popularnością? Czy mówi się tutaj o inwigilacji? Kiedy mówisz o tych wszystkich transakcjach, no to osoba być może zarządzająca ma dane o tym, ile mamy pieniędzy na koncie, gdzie podróżujemy, dokąd, jak często. To są bardzo wrażliwe dane. Tak, i one są zbierane, chyba nawet dość otwarcie i po prostu to też WeChat spełnia swoją rolę w tym segmencie. Jest po prostu świetną aplikacją do tego, żeby wiedzieć wszystko o wszystkich, szczególnie w Chinach, gdzie taka wiedza jest bardzo potrzebna i pożądana. Więc tak, to się zgadza. Te wszystkie dane są skumulowane w jednym miejscu i na pewno odgrywają dużą rolę, jeśli chodzi o kontrolę tego wszystkiego, bo też wiadomo, że są frazy niektóre banowane podczas rozmów na WeChacie i ta inwigilacja jest tego komunikatora. No i ciekaw jestem, jak będzie z tą super aplikacją, której powstanie zapowiada Elon Musk, ale o tym się na pewno przekonamy. Na szczęście w Unii Europejskiej mamy stosowne regulacje, które mają uchronić użytkownika przed nadmiernym zbieraniem informacji. Jakub Smolak, Polak, który przez 8 lat mieszkał w Chinach, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Także rozmawiamy o naszych kulinarnych specjałach i o Państwa autorskich przepisach. Jeśli chodzi o dania popisowe, to jedno z moich, to są takie tak zwane śledzie z fasolą.